بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. پرون دو مسلې غټه بیان شوې چې داغه متعلق احکامات نو بیا آیاتونه نازل شو. یو د معنی غنیمت مسله وان هغه الله حلال ک پرون آیاتونو کې مسله تیر شو. دویمه د کېدیانو مسله وان نو داغه تفصیل هم تیر شو. پرون چې الله جل جلاله دا غي بارکه خوخه دا خبره و چې دا غي دی ویني توې کړې شي چې د کفر نه لامات شي. خو هغه سي اونشو په دې اختیار کړې شو. نبی عليه السلام تو السلام مختلف معاملې وکړې د پیری په موقع باندې. څوک چې ډېر خوار مار کا پیرانو نه غي دغه سي آزاد کړو. چا سره چې پیسې وینو دا غینه پیسې واغسته شوي او چا سره چې پیسې نوې تعلیم کتابت وغیرہ زده نو تعلیمي دیوار سره لسو مسلمانانو ماشومانو ته تعلیم ورکول دا غی د پاره پدې او ګرځول شو. بهرال مختلف معاملات نبی علیہ السلام په دې موقع باندې وکړو. بهرال کې ریانو کې دیو خبرې کولې موږ به مسلمانۍ وو. بعضی په کېداز چې مکې ته تللل ته مالونه اورا بشو مسلمان بشو پیډیا په حال نه ورګو. نو یو باوی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترم وو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ. او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د عمر کې صرف دو کاله پر کو د نبی علیہ السلام ملګری وو او ترم وو. نبی علیہ السلام اروارم وو پیغمبرم وو دیم گیر شو. دی نبی علیہ السلام دی تر زامنم گیرو کیدیانو کی گیرو نبی علیہ السلام ترم گیرو. نو چکل دا دم مسل رالا نو دو خوزان سر مال راولے وو چکمو لسو کسانو پلار باندے خوراک بورکو کافرانو مکپ مکبانی نخل لسو خان بے علالول نو دو زان سر مال راولے دا دل سم نمبر کی نمبرو د ځان سره شل او کې سونه راوړی و چې دا په دې لشکره باندې د کاپیرانو په لشکره باندې خرو هغه ټیم لا مسلمانان شینو. خو ددو نمبر رانه غي بدر تر اور رسیدل بهر حال د کاپیرانو خوراک اونکو عددی درز نمبر او په غرض باندې جنگ جوړ شو. جنگ شو نو د خوراک اونکو هغه د سره پاتې شو. شهر کلا ها گیر شو او دا شی دنا واغسته شو. دا پیسې دنا هغه واغسته شو سونه دی واغسته شو. نو چې کله نبی علیہ السلام او دوی ترته په دې خو براکه حمزه له مو ترم او ودای تر په دې اته بخله په دې د آزادول ورکه. نو نبی علیہ السلام ته وی چې وروارم ما سره او چې سو استاسو لشکره غستې نه دغه په کې حساب کګنه. نبی علیہ السلام وته چې دا غونډه کې دا خبر آل غنیمت شو کانه د جنگ دوران کې غستې شوی دي. نو هغه په پدې کې نه حسابيږي او پدې خطوز گیر شوی نو تب اوس پدې نور د اغه نه علاوه ورکه. نبی علیہ السلام وته دا سني شي کېږي. او نبی علیہ السلام وته دا سکه ته وبا د دوه ریرونو پدې امر کې صرف بل نه و ته وی یو ستار واره یو د یو عقیل ابن ابي طالب دی یو نو فل نو فل ابن حارث د دې دوار بم ورکه خپل بم ورکه تر تا باندې درې پدې. نبی عليه السلام ته دې تر وی یا محمد ترکتنی اتکفف قریش ما بقیت بس دا خدای سره کار کړ سره واره چې زبا مکه کې ژوندې ما بس دخل کو نه بس والونه کوم بس خیر به واړم په مکه کې نو ته ما سره داسې کار کړ چې خیر دمه کړي. نبی علیہ السلام و تدیجی عجیب خبر او پرخان. نبی علیہ السلام و تدیجی دا سی چل لیترو آغا سونا چر تلالا چه تا امی فضل تورکا امی فضل دا عباس رضی اللہ تعالی عنہو خزوا و تاوی چه تکل دا مکین رات لینو دا رات لو پو وقت کی تا خپل خز تا امی فضل تا سونا ورکلا او تاو تا دا خبر اکلا چه زمان پتا نلگی زروانی ما سکی کی پلارا کی واپس جنگ نرازم وفات کی گم خو کچری زال تا کی وفات شم مصیبت راگنو دا ستائی سرا دا بل زیم دے عبداللہ دے عبداللہ دے فضل لے قسم دے دا سلور زامن دی زمان تمی خزین و زان کچر زو فادشم نو بس داستاسو دا پارشو نو نبی علیہ السلام تا ترویتر تپوس دا نکوم آغا سونا احیران شو زکا چکل عباس رضی اللہ تعالی عنہ راتن اغب تیارے کی مطلب آغا وقت کی اس حکم نو چی آغا وقت کی دا سونا دا خزی لورکولا چی زمان پتا نلگی نو دا سنبال کا زمان دا زامن دی وال دی. نو نبی علیہ السلام وتدا خبر وکړه نو ته تفوس کو ما یدریګا یبن اخی داد ته چاوې ایروار نبی علیہ السلام وتې اخبرنی به ربی دا متا بل رب خبر راکو چې دا تر دې راته نو التا خزت دمر دمر سونا هغه پرې خرا نو په دا ټیم کې بس دغه د حقانیت زکه دا ډېر لوی خبر دی. نبی علیہ السلام کلمه وې عباس رضی الله تعالی عنہ کلمه اشهد ان لا اله الا الله وانک عبده و رسوله او پدغه وخت کې هغه صرف الله تعالی په مبتلا او نور څوک په مبتلا نه خپل وروڼه امر وختل ورته وی اسلام په پیش کو حکم او تاسو مسلمانان شو نالایم مسلمانان شو خازن لیکل درې واړه مسلمانان شو او بیا نبی علیہ السلام د خیر د په دیور کترو کچري الله دا آیات نازل کده کې ریانو ته وای نبی علیہ السلام ته وی یا ایوہ النبی پیغمبرہ قل اوہ لمن فی ایدیکم من الاسرہ آکے دیانو تجستا پلاس کی دی این یعلم اللہ فی قلوبکم خیر کہ اللہ تستاسو پزرونو کی خیر اخکاری مطلب دار تاسو دا اسلام ارادوی او تاسو مکی تلال شے وپس مسلمانان را جستاسو پزرون کی ایمان وی اللہ تر ابتینابتوی نو فیل حال تاسو کے دیانی و تاسو فی دیور کے زان پر پیسو ازاد کے او چستان سو پزلو کی ایمان دنو اللہ جل جلال ہو بد آغا مال بہتر مال تاسو تدرکی کم چی دتا سو ناغستے شوی دی ایعلم اللہ فی قلوبکم خیر کہ اللہ ستاسو پزلو کی خیر قولی دو لدلے وی ایمان او اللہ ترجو نیوتی کم خیر اللہ بتاستو دیر خیر درکی مما دا آغا شینا اخیز امن کم چستا سو ناغستے شوی ادا بیا اللہ اکڑا خان دا بیا اللہ جل جلال ہو اغی توخل دا بیا تقریبا شلو پوری غلامانو تجارت کو او یو یو غلام سره به سمر سمر درهمو دا عباس رضی الله تعالی عنہ اپ یو موقع باندې داسې مشو مظهری او روایت لیکلې نو یو الله دا سمرا غته ورکړه هغه زما شل غلامان دی تجارت کوي او یو یو غلام زما دومره ګټه کوي زر زر شل شل زر درهم هغه سره نو هغه چتا هغه شل او کی او چتا دا او دې مسکه چې الله جل جلاله موږ ته زمزم دا دغه راکو زمزم خلکو باندې فلاو نو کما ته دا ټول ارسه ملوشي نو یو زمزم فلاول دا ډیره بهترینه ډیوټي ده الله دا شی ممرک او مظهری لیکلي روایت مې دا وی خو یو موقع باندې دا سکارو شي چې د بحرین نو مال راغې د مجاهدینو مال راغې نبی علیہ السلام مسجد کې ناس ته مسجد نبی کې نبی علیہ السلام وی خورې کې چې مکمل کله اعمال را خور کو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تر وته مال مال نبی علیہ السلام ته اوچت کړي نو دې اوچت کو کاپی اوچت کو نو چې کله مال ډیر شي اوچت کو اوچت وي نو بیا اوچتول نه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس ته چې ماته د اوچت کې نبی علیہ السلام خو تاسو مې عمر کې محمد صلی الله علیه وسلم ته نه ارفعه انت دا خپل اوچت کته ته به سرګو کې دی نه واسه په یو کو نه شي اوچتول نه بیا دې له هون تکي هغه لري کو ابیا په خپل باندې اوچت کج ترسو پور روانو نبی علیہ السلام وته کتل عجیب انداز سره نبی علیہ السلام کتل د دنیا دې هرس او د دنیا دې معاملې ته حیران شو چې ترسو پور د نبی علیہ السلام د نظر نه پنا شوی نو هغه ته کتل بیا نبی علیہ السلام پر مل دا غواده چې الله دې سره وعده کړو نه تو کې وته الله تعالی خپل وعده بر برابر کړ ک تاسو کې مې فدیه ورکې او تاسو په ځل کې ایمان وی نو تاسو نه چې مسلمانانو کې مې فدیه واسته د الله بدل راغی نه بهترین بهترین درګي نبی علیہ السلام وی دا وعده د الله ورته پورا کړ ویغفر لکم او دا سکه کستاز زل کی ایمانی اللہ بدل تکفر ماف کی زکا اسلام چې دا د کفر مخ کې ټول ګناونه معاف کوي. یو سړی مسلمان شي نو دا مخ کې ټول ګناونه معاف شي. ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله چې دی غفور دی بخون کې دی او رحيم مهربان دی. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. نو بازو اظهار د اسلام کونه نبی اسلام ته او دام یره قدیمه کې ته واپس شنو د دې اسې ټوکې ټکا لیکي مسلمانۍ ګنا نو نبی اسلام او اسلام ته ظاهر باندې انسان مکلف ته نبی اسلام وی ظاهر اسلام دې قبول کا او کدی خیانت کې په اظهار د اسلام کې مسلمانۍ اراده نه دا خو تاسو نه جان چوراول غواړي نو نبی اسلام او اسلام پرمل وی یریدو خیانتک کدی اراده د خیانت نه فقد خان الله من قبل دی وړاندې د الله سره خیانت کړي د کفر کړي لولان دی خیانت خدا یا پا مکہ کی کافران یاداد پا عالم ازل کی دی دا اللہ جل جلال ہو مخ کی دی چی اللہ پیدا کریو اغا وقت کی اقرار کردی دنو چی دنیا ترال کفر اکاو نکو اس رال پا مدینہ کی دا مکین رال او دلتے بیا دوکاو کلا نا اللہوی دا دینا مخ کی دی خیانت کردی نکو اسی اوکو او اللہوی دا سکے چی مخ کی خیانت کن فا امکان منهم اللہ تا پا دی با نکادر کی بدر کی راٹنگ کلو نو چې کله مخ کې دی خیانت کو الله تعالی به ته قادر کړ بیا په الله تعالی شي قادر ول مطلب دا د اسلام اظهار او کفر دا والله علیم حکیم الله به ته قادر کی الله تعالی کوی هم دی او حکیم حکمت وال دی دا بهر حال دو ودي آیاتونو دي ځه پوره د مهاجرینو د کېدیانو متعلق مسله وا نو سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم پکې توحین رسالت کړه دا خبره میاد ساته دا مسلمانانو جمعه کې وکړه چې کوم توحین رسالت کړه نبی علیہ السلام باندې معاف کړي فتح مکه کې باندې معاف کړي په حرم کې باندې معاف کړي خان نبی علیہ السلام تو السلام فتح مکه په مکه باندې عام اعلان کړو من دخل دار ابي سفيان فهو امن څوک چې مسجد ته داخل شي په هو امن نبی علیہ السلام سره خاصو کسانو مبارکي ویني چې دوی د دې معافي نشته هغه د بیت الله د پردې لاندې مونږ یې قتل کړي دي خان خبره چنن دی عیسایانو اخزه چې ګستاهی کړي واخلاص شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې خلق نه پرېږي نو صدا چې نبی علیہ السلام قتل کړو سپه جنگ کې قتل شو سکه دیان شو نو د کېدیانو سره مختلف معاملې وشي چې نه په دی واسطه او څوک دک سه اچ پر پړک مار پړک کا تران شو آزاد کړو او صدا چې اغې د تعلیم انتظام د مسلمانانو د بچو کو بس داسې کار به کوچی دا کنن ختمو نو بیا به پوره غنټه لګینن به پدیز سٹاپ کو او سبا که دې بده صورت ختم کو کنن ختمي کې به ټیم زیات دی یا ایها النبی او پیغمبر قل تو یا لمن اچاتا فی ایدیکم چی دی پلاسن استاسو کے من الاسراد کے دیانونا ایعلم اللہو کچر معلوم شا اللہ تا فی قلوبکم پزلو استاسو کے خیرن ایمان او رجوع اللہ تا یوتکم در بکتا استا خیرن دیر بہتر شے مما دو فی دینا او خدا منکم چی اغستشل دستاسونا وَيَغْفِرْ لَكُمْ بَخْنَ بَوْكِ تَوْسْتَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعْلَى چِدِ غَفُورُ الرَّحِيمُ بَهُنْكِ مِحْرَبَانَ دِ وَإِن يُرِيدُو كَچْرِ دِ اِرَادَ لَرِي خِيَانَتَكَ خِيَانَتْ دَ خِيَانَتْ سْتَا پَيْزْحَارْ دِ اسلام سرام او اصل کے ذام کفر توافس کی مکیتا نَفَقَدَ خَانُ اللَّهَ مِن قَبْلُ فقد خان الله بتاکید سره دی خیانت کړل دی الله تعالی سره من قبل وړاندې د دینه علم ازل کې اقرار کړو دنیا کې بیا کفر وکړو فامکنکم منهم پس الله تعالی قدرت درکتا تا منهم پدی باندې تی پدی قادر کړی والله الله تعالی چې دی علیم فوید هر شی باندې حکیم حکمت وال دی یا اول اولین یا خیم نحنین یا اللہ قدیم دین ارام سکن سید آبیت براتران نسیب کی اللہ خیل برگنے دین آخر دستوانم سنیو دیشوان رازی شکری مختیق صلی اللہ تعالیٰ نا خیل